Sus, sus, sus, fetele, sus, sus, sus, fetele, sus, sus, sus, fetele, sus, sus, sus, fetele. Lăsați femeile să danseze cu percuția, toate fetele vor acum să audă, dar buca talente ele vor și se mișcă ușor, ușor, ușor. Să-i dai valoare la iubita ta, scoate-o în față să danseze cu percuția. Cel mai nou stil de dans, percuție și bas. Dans, ce dans, văd cântă la ura ta. Sus, sus, sus, fetele, sus, sus, sus, fetele. Femeile să danseze cu percuția, toate fetele vor acum să audă, dar buca talente ele vor și se mișcă ușor, ușor, ușor. Bărbații după ele vor. Dacă vrei să-i dai valoare la iubita ta, scoate-o în față să danseze cu percuția. Cel mai nou stil de dans, percuție și bas.